Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Jest piątek, 21 marca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Były szef MON-u Mariusz Błaszczak usłyszał zarzuty w sprawie odtajnienia części planu Warta. Prokurator generalny skierował pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w sprawie zachowania europosła Jacka Ozdoby. W Międzynarodowym Dniu Lasu lasy państwowe zachęcają do sadzenia drzew. Mariusz Błaszczak usłyszał zarzut dotyczący upublicznienia fragmentów planów obronnych Polski. Były minister obrony narodowej i poseł PiSu był dziś przesłuchiwany w Wydziale Wojskowym Warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Po wyjściu z prokuratury Mariusz Błaszczak mówił, że postawienie mu zarzutu jest motywowane politycznie. Ten zarzut, który jest postawiony, jest zupełnie bezzasadny. No, mamy chucpę dziś w naszym kraju. Niestety tak się dzieje, że rządzący nie potrafią rządzić, więc w związku z tym organizują igrzyska. Były minister obrony w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku upublicznił fragmenty treści planów obronnych Polski z 2011 roku. Zdaniem prokuratury nie miał do tego prawa, bo dokumenty są ściśle tajne. W ocenie śledczych Mariusz Błaszczak naruszył przepisy, bo nie miał odpowiedniej zgody, by znieść klauzulę tajności. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli w sprawie wydarzeń z 17 marca z udziałem europosła Jacka Ozdoby. Chodzi o agresję słowną skierowaną wobec prokurator Ewy Wrzosek przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W rozmowie wzięli też udział Marek Suski i Daniel Obajtek. Z nagrania udostępnionego przez TVP wynika, że Ozdoba miał powiedzieć o prokurator Wrzosek m.in. ja ją pchnę, szkodnik, bezczelne babsko. W oświadczeniu prokuratury krajowej wskazano, że takie zachowanie budzi poważne zastrzeżenia etyczne i pozostaje w sprzeczności z wartościami prezentowanymi w Unii Europejskiej w zakresie poszanowania godności człowieka. Wszystko wskazuje na to, że kierowca samochodu osobowego zlekceważył znaki i sygnalizację. Tak o tragicznym wypadku pod Iławą mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Na przejeździe niedaleko Iławy samochód zderzył się z pociągiem. Dwie osoby, kierowca i pasażer auta, zginęły na miejscu. Karol Jakubowski podkreśla, że przejazd był strzeżony i oznakowany. W tym miejscu, kiedy kierowca zbliżał się do przejazdu kolejowo-drogowego, były znaki i sygnalizatory, które w momencie, kiedy są włączone, informują każdego uczestnika ruchu drogowego o tym, że za chwilę w tym miejscu nadjedzie pociąg i nie wolno w tym momencie przyjeżdżać na drugą stronę torów. Wiemy natomiast teraz, że w chwili zdarzenia, które miało miejsce pod Iławą, te sygnalizatory działały. Od początku tego roku na przejazdach kolejowych doszło do około 30 wypadków. Za 99% takich zdarzeń odpowiadają kierujący samochodami. Marcin Krusiński z PKP PLK radzi, by w razie zagrożenia wyłamać rogatki i zjechać z przejazdu. Jeśli mamy sprawny samochód, silnik pracuje, po prostu wrzucamy jedynkę, dodajemy gazu i wyjeżdżamy z przejazdu, wyłamując rogatkę. Każda rogatka jest wyposażona w tak zwany bezpiecznik drąga rogatkowego. Jest to urządzenie tak zaprojektowane, aby ono się złamało, po to, aby pozwolić kierującemu opuścić przejazd. PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą akcję Bezpieczny Przejazd, która ma edukować kierowców, jak prawidłowo zachować się w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych. Dziś w Międzynarodowym Dniu Lasu rozpoczyna się akcja Lasy na Nowe Stulecie. Lasy państwowe zachęcają wszystkich do sadzenia drzewek. Jest jednak problem. Z powodu suszy w lasach brakuje wody, co niekorzystnie wpływa na nowe nasadzenia, mówi Regina Sobińska z Nadleśnictwa Siedlce. I dodaje, że zmiany klimatyczne powodują zjawiska, które ich dawniej nie obserwowano. Ocieplanie klimatu powoduje, że niektóre gatunki nam zaczęły dwukrotnie kwitnąć. I to pewnie rolnicy też widzą takie zmiany. Przykład, że jesienią zaczęły powtórnie kwitnąć borówki czarne, czyli jagody popularnie nazywane. Więc dzieje się coś takiego, co się dzieje w krajach południowej Europy. No do owocowania nie doszło, ale powoduje to pewne takie zachwianie wśród flory. Jest to, trzeba to powiedzieć, bardzo duży wydatek energetyczny dla tych roślin. Więc jeżeli one są wyczerpane, można powiedzieć energetycznie, są też osłabione. Susza w lasach oznacza większe niebezpieczeństwo pożaru, stąd apel o rozważne korzystanie z lasów. Klimat.

Look Me in the Eye Sister i Groove Armada na początku naszego spotkania, czyli producencki duet. Andy Cato i Tom Findlay tworzą ten zespół, a utwór, który wybrzmiał, jest typowy dla ich twórczości, bo no właśnie, do wyprodukowanej i stworzonej muzyki panowie bardzo często zapraszają solistów, w tym wokalistki i wokalistów, a w trakcie ich no prawie 30-letniej już kariery zdarzali się inni soliści w postaci instrumentalistów. I w sumie to ciekawe, że kiedy rozpoczynali swoją przygodę, a było to w drugiej połowie lat 90., to w ich twórczości dominowała głównie muzyka house. Często pojawiały się również kompozycje oparte na stylistyce regałów, nazwijmy to ogólnie. No i ciekawe jest to, że mniej więcej od 2015 roku w ich twórczości pojawia się coraz więcej piosenek. Czyżby ta taneczna stylistyka house music im się już znudziła, czy może chodzi o coś innego? W każdym razie ostatnia płyta pochodzi z roku 2020, zatem czas chyba najwyższy na najnowszą pełnometrażową kompilację. Pełnometrażowy album. Pozostajemy na Wyspach Brytyjskich, a to za sprawą innej znakomitej formacji, która hołduje muzyce tanecznej. Begging like a hungry child, waiting like an angry ghost, being itch for you. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory, and you make it rain. So bad, no, I never felt so wrong before. Why am I she can't handle it with sadness? You cannot endure. Trying hard to pull you back all my life. It's momentary, a moment like a heart attack. Stop my life, it's momentary. Been trying hard to pull you back all my life. It's momentary, a moment like a heart attack. Stop my life. If only I could take a bit. What the hell would dream of me? Bring nightmares to you. Living in an airless room, praying I could breathe it soon. Breathing you. trying hard to pull you back. Tak, tak, do pana mówię, proszę ściągnąć nogę z gazu. To nie autostrada, bo przecież tego typu kompozycje powodują sytuacje, w których chce się jakby trochę szybciej, jakby trochę pełniej, ale czy pełniej? Na pewno. Hungry Child z płyty Beth Full of Ecstasy w programie trzecim, czyli Hot Chip, brytyjska formacja, a producentem tego wydawnictwa, które ukazało się w roku 2019, był Filip Zdar. W zeszłym tygodniu słyszeli państwo Latarnika, czyli tego, co popędza wiatr, Marka Pędzi Wiatra. Rozmawialiśmy na temat jego płyty stworzonej wspólnie z Antony Milcem. No i przyznam, że nawet w największych marzeniach nie myślałem, że ktokolwiek z polskich producentów muzycznych zbliży się do takich produkcji jak Voyager Paula Epworta, czy no właśnie, czy do albumu Jimmy Lee Rafaela Sadika. Okazało się, że płyta Crack Rock, właśnie Latarnika i Antonego Milca, ma to coś, co sytuuje album na tych najwyższych piętrach jakości. A zatem po kilku utworach w zeszłej tonacji, jak również po prezentowaniu całego albumu, bo była to płyta tygodnia w zeszłym tygodniu w programie trzecim, proponuję jeszcze jedną kompozycję, która w pewien sposób, mam nadzieję, dopełni tę fantastyczną opowieść. Przed nami Latarnik i Antony Milc w kompozycji Glue. Trójca Latarnik i Anthony Mills z fantastycznej płyty Crack Rock, płyty, w której zostały wykorzystane oryginalne Boze Poki, z kolekcji tego, co popędza wiatr, syntezatory. Syntezatory powstały pod koniec lat 70. i w latach 80. i być może właśnie z tego powodu ta muzyka jest bardzo autentyczna i roztacza wokół siebie swoisty kolor, który mam wrażenie, że do tych opowieści, no cóż, niestety bądź niestety, nasączonych przynajmniej w tytule substancją psychoaktywną, powoduje, że czuć swoiste barwy, kiedy słucha się tej muzyki. A może ja przesadzam, może mówię tylko tak dlatego, ponieważ jestem synestetą, kto wie. No w każdym razie mówiłem, że nie spodziewałem się, że na polskim rynku właśnie taka cała płyta pojawi się, ponieważ no, konkurencja światowa jest dosyć spora, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z takimi postaciami jak na przykład Rafael Sadiq, jak wspomniany wcześniej Paul Epworth, ale w naszym kraju były próby, i to dosyć udane, stworzenia czegoś na podobnym poziomie, ale zazwyczaj były to maxi single, zazwyczaj były to epki. I postanowiłem przywołać dziś jedną z takich małych płyt. To jest realizacja Wojtka Długosza, pana Krajma, który kilka ładnych lat temu stworzył super maxi single, na którym również zaprosił do współpracy wokalistę, był to Polopo, a całość została stworzona właśnie na syntezatorach z epoki. Utwór, który przed nami, nosi tytuł We Got That i stworzył go właśnie pan Crime, Mr. Crime. I'm in the place.

Mr. Crime, We Got That z epki opublikowanej w 2014 roku, epki zatytułowanej Feel This Way. A te charakterystyczne syntezatorowe wybicia rytmu to już angielska znowu produkcja, czyli utwór należący do gentlemana, który działa pod szyldem Palms Tracks. To właśnie on między 19 a 22 czerwca pojawi się w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka. Wystąpi w piątek, bo szczegółowy opis wszystkich artystów został kilka tygodni temu już opublikowany. Polecam rozpiskę wszystkich muzyków, którzy Państwa interesują, a znajdą je Państwo na stronie festiwalnowamuzyka.pl. We'll be right back. Uwielbiam takie sample, zwłaszcza kiedy są pobierane z taśm wideo. To też prężnie rozwijająca się gałąź przemysłu muzycznego, gdzie właśnie wykorzystuje się fragmenty często ze starych filmów, niekoniecznie fabularnych, bo również dokumentalnych, ale także spotkałem się z fragmentami reklam właśnie wplecionymi w produkcję różnych producentów. Pan Strux to gentleman z Wielkiej Brytanii. Pojawi się w tym roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. No, obok niego i Actress, i Ben Clock, i Coco Rosie, i Fatima Yamaha, i Fisze Made Tworzywo, i HVOB, Jeff Mills, Wybrzmiały Latarnik i Anthony Mills. Wszystkich artystów znajdą Państwo na stronie festiwalnowamuzyka.pl. Wśród znamienitych tegorocznych gości pojawi się także zespół Underworld. Dosyć nietypowy jak na Underworld Castle Speed Talk w programie trzecim. A przypomnę, że zespół Underworld jest headlinerem 20. jubileuszowej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Festiwalu, który odbędzie się będzie trwał od 19 do 22 czerwca. Oczywiście w Katowicach. Obok Underworld kolejnym headlinerem jest TV on the Radio. To, jak wiadomo, trochę inna muzyka, ale również myślę, że publiczność skupiona na elektronice z przyjemnością będzie słuchać muzyki tego zespołu. Na zakończenie naszego dzisiejszego piątkowego spotkania chciałbym Państwa zaprosić do Gliwic, gdzie odbywa się True Tone Festival. W tym roku będzie to maj i pierwszy koncert na festiwalu rozpocznie się 23 maja i całość zainauguruje Pink Floyd. 24 maja, czyli dzień później, Filip Żółkowski, kwartet. 20 5, czyli następnego dnia, Contemporary Noise Sextet, kiedyś Quintet, czasem też Ensemble. 29 maja to Tiebreak, 30 maja Kosmonauci i na zakończenie 31 maja Łona Konieczny i Krupa. I to właśnie zespołem Contemporary Noise dziś Sextet. Mówimy właściwie Państwu do usłyszenia, ponieważ audycję zrealizowała Ela Malinowska. Ja nazywam się Michał Margański. I na zakończenie jedna z moich ukochanych polskich jazzowych płyt powstałych w XXI wieku. Mam tutaj na myśli album Peek Inside the Gentleman. Album stworzył rzeczony zespół Contemporary Noise Sextet. Do usłyszenia.